7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een uitbraak van het RS-virus is nu officieel een epidemie, dat meldt het RIVM. Kinderafdelingen in ziekenhuizen in Den Haag en Rotterdam liggen inmiddels zo vol dat kinderen moeten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Volgens het RIVM is de situatie vergelijkbaar met die van voor corona. Ook in Duitsland en België zijn er zorgen om het hoge aantal RS-gevallen. In België zegt een bekende viroloog dat ouders bijeenkomsten met baby's beter even uit kunnen stellen vanwege het RS-virus. Bij een steekpartij in Amersfoort is een jongen van 17 gewond geraakt aan zijn arm. Dat gebeurde vanmiddag na een ruzie op het schoolplein. De verdachte van 19 sloeg op de vlucht, maar kon even later worden aangehouden. De jongen van 17 maakt het naar omstandigheden goed. De school heeft slachtofferhulp ingeschakeld. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft foto's vrijgegeven van prinses Amalia bij de landmacht, de luchtmacht en de marine. Die kennismaking kreeg ze aangeboden voor haar 18e verjaardag. Op de foto's uit het voorjaar en de zomer is onder meer te zien dat Amalia in een tank rijdt, in een onderzeeër meevaart en in een straaljager vliegt. Vooraf kreeg ze eerst uitleg in een F-16 simulator. En Zuid-Korea heeft zich verrassend geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Aziaten wonnen met 2-1 van Portugal, dat al geplaatst was. En door de zegen van Zuid-Korea is Uruguay uitgeschakeld. Dat land leek lang op weg naar de 8e finales door een 2-0 zege op Ghana, dat nu ook is uitgeschakeld. En vanavond wordt de laatste 8e finalist bekend. In groep G maken Zwitserland, Kameroen en Servië nog kans. Brazilië is al geplaatst. De wedstrijden in groep G beginnen over een uur. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur die daalt tot rond het vriespunt. De wind die neemt nauwelijks af. Morgen overdag droog, soms wat zon en dan een graad of 3. Dit was het NOS-journaal. Ster. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo vast. Cool dat je zo dicht bij je dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens 2 keer zo aantrekkelijk. Dus nu nog zekerder weten dat je een goede occasion koopt. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles, alles voor een betere kilometer. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor campers en caravans. Nog zorgelozer dus. BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. Nieuwe concertzaal. Oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na zeven. En live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit zoals altijd uw vaste presentator, Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 2 december. Vandaag een biografisch diner. Hij wist helemaal niet dat hij daarvoor ingetekend had. Maar goed, dat hebben we je net verteld, Jack Wouters. Hè? Ja, diner, dan gaat bij mij alle kleppen dicht en ik kom. Ja. Dit is eigenlijk genoeg tekst. Ik bedoel, ik hoef ook niet meer uit te leggen dat je een smulpaap bent. Het team Mangiare dat hier met je aan tafel zit, heeft voor jou gekookt vandaag. Dat gaat sowieso smaken, want je hebt zelf eigenlijk dit menu uitgezocht, min of meer. Je hebt ons hints gegeven om tot een goed menu te komen, toch? Ja, maar het blijft wel een verrassing, omdat ik... Je weet het niet, hè? Ja, niet jawel, ik weet het wel, maar ik weet heel goed wat ik gevraagd heb. Het is iets heel spannends. Maak iets lekkers met wat je nog hebt liggen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat vind ik zelf ook altijd, als ik kook, vind ik dat het leukst. Wat ligt er in de ijskast? En je gaat niet naar de winkel om iets te halen, maar je maakt met datgene wat je hebt. Ja. En kernwoord is wel dat goede eenvoud, zou ik willen zeggen, over de dingen die je hebt bedacht om te maken. Je hebt helemaal niet gekozen voor fine dining-achtige dure toestanden, hè? Nee, vind ik ook lekker hoor, daar niet van. Maar ik hou van een wentelteefje en groentesoepje. Ja. Ja, nou. En maar dan goed gemaakt en goede spullen, daar hou ik van. Nou, daar hebben we wel op gelet. Aan tafel recht tegenover mij zit Janneke Kuiper. Links van mij zit Francine Knorringa. Was het moeilijk, de opdracht, Janneke? Nou, ik vond het wel leuk, want ik heb me echt aan de opdracht gehouden en gekeken, wat heb ik in huis? Ik moet wel zeggen, er zit een klein decadent tintje in mijn gerecht, want ja... Je had iets decadents in huis. Ja. De 12 zit in het jaar, dus dan ga je er naartoe. Dan champagne. Liggen er dingen. Ja, champagne. Nou, ik kan natuurlijk nog niks over zeggen. Zo'n top secret. Ja. Ja. Oh, maar dus het is spannend om zo te koken, hè? Ja, ik vond het heel leuk, want doe ik nooit. Ik ben altijd heel erg... Van het boekje. Jij blijft bij de receptuur, toch? Ja, ik blijf ook heel erg bij de smaak van mijn huisgenoten. Daar zit ik altijd heel erg... Daar word ik nog het meest door gebonden. Ja, maar dat noemen ze gewoon huiselijk geweld, eigenlijk, hè? Ja, ja. Daar zijn werkgroepen voor. Nooit op. Houdt het nooit op. Nee, niet vandaag. Francine? Ja, ik vond het heel moeilijk, maar dat had een hele andere reden. Namelijk dat ik ooit voor een televisieprogramma bij Jack thuis kwam. En toen toverde hij daar een risotto tevoorschijn. Echt waar? Uit de losse pols. En die ben jij dus vergeten, of in ieder geval dat je die toen gemaakt hebt. En dat werd met een flair gemaakt. En dat werd met een flair uitgedeeld. En de hele crew, iedereen kreeg een bordje risotto. Wij keken alleen maar naar elkaar. Ja, maar het is zo lekker. Het is misschien wel de lekkerste risotto die we ooit gegeten hebben. Kijk goed voorbij. Maar dat komt ook, Jack, dat dit verhaal hoort er heel erg bij dat jij gewoon een thuiskok bent. Jij bent de man in huis die kookt, hè? Ja. Jouw vrouw kookt niet of nauwelijks? Als het moet. En ook lekker, hoor. Ja. Maar ik geniet ervan en dat heeft zij niet. Ik vind koken echt een van de leukste dingen om te doen. Ja. En met gemak doe je dat, hè? Met gemak. Met wat er in huis is. Er zit niet die stress bij die je wel eens bij mensen ziet. Nee. Ik vind het altijd leuk. Ik ga wel voorbereiden. Dus ik moet er altijd wel een beetje over denken. Van wat ga ik maken? En dan dingen goed neerleggen, klaarleggen. Ja. En soms moet je ook een dingetje erbij halen. Eén dingetje. Dat je denkt, ik moet dan toch, als ik dit erbij heb, dan is het gerechtje af. Maar het ontspant me gewoon. Als ik hard gewerkt heb, dan vind ik koken het leukst. En is dat dan vanwege dat concentratieklusje dat het eigenlijk is, hè? Want je moet Ja, je bent totaal gefocust op iets uitvoeren. Een tomaat ontvellen en dan moet je goed doen. En dat is helemaal niet moeilijk, maar dan kun je er niks anders bij hebben. Je moet het wel goed doen. Ja. En een ui snijden moet je ook goed doen. En op een gegeven moment ben je leeg. En omdat het bepaalde regels heeft hoe je hoe je moet koken. Het heeft technieken. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Die volg je dan en dan ben je zo bezig. En dan kom je thuis en als je het goed voorbereidt... Want ik hou liever van 3 gerechten dan van 2. Vanwege wat? Yin-yang of zoiets? Of hoe zit dat dan? Nee, eten moet langer duren. Je moet niet, in Nederland krijg je vaak 1 bord. Ja. En dan na 5 minuten is het op en dan is het, dat was het dan. Dus 3 gangen sowieso? Ja, een salade vooraf, een soepje, een hoofdgerechtje. En het mag klein zijn allemaal. Ja. En het liefst ook nog een toetje. En dan zit je even, dan lul je. Geen tv aan en geen... Maar even lullen met elkaar en dan lekker genieten van die lekkere dingetjes. Vind ik zo leuk. Nou zeg jij van er hoeft niet te veel te zijn. Maar voor de uitzending zei je, ik heb ook een maagband gekregen. Dus dan kan je ook niet meer onbeperkt eten, hè? Nee, maar wel vaak. Heel vaak. Vaker ook. Ja, ik heb 2 uur na het eten, dan krijg ik weer trek. Dus dat heeft eigenlijk wel voordelen, hoor ik nu. Dat je de hele dag eigenlijk door eet. In een soort... Ik ben wel de hele dag met eten bezig. Als ik 's avonds naar bed ga, dan lig ik te denken wat ik de volgende dag kan maken. Ja, je bent hier echt op je plek, Jack, in dit programma. Ik denk ook wel eens aan andere dingen, hoor. Ik denk ook aan werk. Ik vind werk ook heel belangrijk, maar... En seks? Minder. Minder. Vroeger vond ik seks en eten, terwijl nu vind ik eten en seks. Ja, die volgorde is veranderd. Ja, ik kan langer eten dan... Dan dat je kunt seksen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, nou goed, we hebben eigenlijk alles wel gehad. Alle grote onderwerpen uit het leven. Nee, hoor. Luisteraars, u kunt reageren op Twitter, hashtag Radio Mandjari. Mailen mag natuurlijk ook. Stel vragen aan deze man, Jack Woutersen, mandjari@ntr.nl of via de Radio 1-app. Want acteur Jack Woutersen is bij ons de gast. Hij is op dit moment te zien in de voorstelling Caveman, na het gelijknamige, zinsbegoochelende boek van Jan Arends. Ik vind het sowieso heel leuk dat ik iemand ontmoet die ook fan is van Jan Arends. Caveman is echt een werkelijk rauw, eenzaam boek. Eenzaam, dat is voor mij het woord waarom ik het doe, denk ik. Eenzaam. Hij is zo eenzaam, die man. Want hij zit in, het is gesitueerd in een psychiatrische kliniek. Ja, en hij praat tegen zijn psychiater. Hij scheldt hem eigenlijk 1,5 uur uit. Dat doet hij virtuoos. En je denkt heel vaak, hij heeft gelijk ook. Ja. En het is ook een taal die heel rechtstreeks is, die niet moeilijk is. Heldere, korte zingen. En het is heel humoristisch hoe die man van alles verwijt. En op een gegeven moment denk je, maar er klopt iets niet. En er is ook iets aan de hand. En dan krijg ik medelijden met hem in die zin van, het is ook geen leuke man. Maar hoe kan je toch van een klootzak houden? We lopen er vaak omheen in de werkelijkheid. En het is eigenlijk een etterbal. Want die eenzaamheid van die man die jij brengt. Wat is die eenzaamheid? Hoe is die man eenzaam? Hij is ziek en hij komt er niet uit. Hij is machteloos. Hij leeft onaangepast, hè? Hij leeft in de eerste zeer plaats. Onaangepast. Ja. En hij is woedend. Hij is woedend op zijn psychiater, maar op iedereen, op zijn hele omgeving. En iedereen is fout. Kan ook heel moeilijk met zichzelf. Mm-hmm. Hij komt er gewoon niet uit. Iemand die er niet uitkomt. En het is in de 70-jarige geschreven. En het is ook heel erg 70-jarige taal, hè, over damslapers en over... Het was in die tijd ook knetterpopulair, dat boek, volgens mij. Ja. Dennedal en dat soort dingen. Ja, er was van alles aan de hand. Er moest de democratisering met een K moest natuurlijk plaatsvinden in Dennedal en zo. Ja, en lange haren en hasjes roken en dat soort dingen. Dus die taalgebruik, dat is heel gedateerd, zou ik maar zeggen. Ik heb het zelf in 2000 al een keer gespeeld. Toen was ik zelf 40. En Jan of Caveman... Dus het alter ego van Jan Arends, die was toen 40. Ik ben nu 65 en speel een man van 40. Maar het is zo eenzaam om zo'n ziekte te hebben en er niet uit te komen. En niemand te hebben die je kan helpen. Ja. Is dat thema van eenzaamheid, is dat voor jou herkenbaar? Ja. Ja, ja, ik heb er niet zo'n probleem mee. Ik ben ook wel een kluizenaar, dat merk ik wel. Dat is eigenlijk alleen. Ja, precies, dat is alleen. En ik heb een hond, ik heb een vrouw. En ik heb een kleinkind en een zoon. Dus ja. Die zie ik allemaal wel, daar heb ik een hoop lol van. Ik heb wat goede vrienden, maar die zie ik eigenlijk zelden. Maar ik ben wel heel... En ik heb mijn werk... En ik kom wel onder de mensen. Maar ik kan wel heel kluizenaarachtig leven. Maar eenzaam is erger omdat je geen contact hebt. En niemand die... niemand die je hebt die je kan helpen. Maar ken je dat gevoel? Nee, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen waarom ik het stuk doe. Als ik het lees, dan ben ik er van weg. Dan hou ik van die man, of hou ik van die taal, dan hou ik van dat stuk. Dan vind ik dat ik het moet doen. Omdat ik wel heel veel mensen zie in de maatschappij waar wij zeg maar omheen lopen. Hè. Er zijn heel veel mensen alleen... Waar iets mee is. Ja, en ik merk ook, want ik heb me er helemaal niet in verdiept... in psychiatrische patiënten of zo. Alleen maar in de taal. Maar dan komen de mensen na de voorstelling naar je toe... en die hebben dan of een vader of een weet ik veel... en die hebben dan hun vader gehoord of hun man of hun zus of weet ik veel. Die geef je dan een stem. Ja, want jij hebt dat dus. Je zei toen ik zelf rond de 40 was, heb ik het gespeeld. Nu heb je het eigenlijk weer op je repertoire genomen. Ja. Toen speelde je nog in de comfortabele positie volgens mij van het Rood Theater. Klopt. Toen was je nog in dienst hè, als acteur. Nu ben je een vrij man. Hè. Nu moet je ook schoorstenen moeten roken. En bent je eigen baas eigenlijk. Hè. Je kiest je eigen repertoire. Ja, nou, die schoorsteen roken, dat klopt wel. Ik ben toneelspelen in Nederland, daar word je niet rijk van. Dat doe je omdat je erin gelooft. Maar... waarom ik het zelf doe en weer met een busje rij en mijn eigen decor. Ja. Ik ga mee opbouwen, ik ga mee afbreken. Het is eigenlijk bijna een beetje zwiebertje, hè, wat je doet. Ja, maar het is weer de romantiek van vroeger. Ik heb vroeger in het circus gezeten. Ja. En helemaal aan het begin, hè? Toen het begon. En daar wou ik toch weer naar terug. En dat gesubsidieerde toneel, daar is van alles mis mee. Maar er is ook van alles goed mee. Daar heb ik in gezeten, maar op een gegeven moment heb ik dat gehad. En ik wou weer die romantiek terug. Ja. En dat doe ik. Dus ik ga alleen met mijn busje rijden met een technicus. En dan ga ik een verhaal vertellen waar ik in geloof. En dat komt me helemaal... Want als je handig bent en je wil geld verdienen... moet je wat leuks gaan vertellen. Moet je een cabaret en quartet gaan doen. Vind ik prima, hè? Maar dat doe ik niet. Ja, waarom? Niet, ik weet het niet. Het is niet mijn ding. Nee. Want in dat bus, met dat busje rondtrekken enzovoort... En dan kan ik me voorstellen dat je dan nog wel een beetje lekker eet... Maar in die instellingen waar Keefman zich afspeelt... Met brood met stront en aardappels met snot. Dat speelt een heel belangrijke rol, ja, hè? Dat gore eten. Weet je dat mijn ingewanden bruin geworden zijn... van de strontlucht die ik hier inadem, zegt hij ook. Nee, dat eten daar, dat is niet goed. Maar als je op tournee gaat... Nee, lekker eten doe ik thuis. Ja. En... Voor een voorstelling kan ik sowieso niet lekker eten. Omdat je met die voorstelling, dat kost ook een hoop energie. Dus dan is het toch een beetje dat je wat gezonds naar binnen krijgt. En dat het niet te vet is. Want je krijgt tegenwoordig, als je naar weet ik van een of ander dorp moet... toch altijd een saté met patat of zo. En dan ben je op een gegeven moment heel erg zat. Dus dat is een beetje aan... Het is onderweg moeilijkheid. Ik vind de leukste zaken van die vrijwilligerszaken... omdat ik in die kleine middentheater speel. Aha. Kijk, bordje 1 komt eraan, hoor. Maar dan vind ik het leukst als vrijwilligers gekookt hebben... en die hebben wat lekkers gemaakt en je eet mee. Dat vind ik altijd En dat veel gebeurt leuker. Ook. Ja, dat gebeurt ook. Ja, ja. Ja. En dat vind ik maar ook leuk. Maar het klinkt in alles wat je vertelt... Ik ben meteen afgeleid ook. Nu ja, ja, eten nou op tafel kan niet meer met je praten. Alle gelul. Dus, nee, maar, ja, nee, ja, maar er moet nog één lulvraag gesteld worden. Nou, dat het mij opvalt dat je eigenlijk een ontzettende hang hebt... naar de romantiek van de jaren 70 of zoals je praat. Ja. Of jaren taf, hè, aan een tijd waarin het toch iets meer... aan elkaar geknoopt werd van... Nou, het gaat denk ik nog iets... De jaren 70 vond ik geweldig. Dat had ik mijn tienerjaren. Ja. Dat vond ik echt geweldige jaren. Maar nog meer terug als je het over eten hebt. Dus ik zit nu heel veel in Spanje en daar eet ik vaak tomaten of weet ik veel. En heel vaak moet ik dan aan mijn opa en oma denken. Omdat een tomaat smaakt als toen ik een kind was. Ja, en dan krijg ik in één keer kippenvel en in één keer denk ik van... Oh, dat... Och, dan zie ik mijn opa naast me staan. En dan krijg je zo'n volle smaak in je mond. Dat je denkt van, dit vind ik geweldig. En dat heb ik ook met... Als je tegenwoordig in Nederland vlees, dat carbonades en zo, doe het niet. Van alle supermarkten. Dat is gewoon... Als je in Spanje een stukje Iberico carbonaat neemt... en dan proef je en dan... En dan ben je helemaal in de war. Dat is zo lekker. Dat is zo vroeg. En dat is echt 60 jaar toen ik kind was. Toen. Ja. Die smaak. Dus het zijn de smaken en geuren van je vroege jeugd. Ja, en ik denk ook dat als je weer terugkomt naar toneel... dat uiteindelijk de emoties waarom je dingen doet... of de empathie die je met een aantal dingen hebt... die daar ook ontwikkeld zijn, die daar ook geboren zijn. Ik heb dat met lavas. Lavas is magieplant. Ja, ja. Nou, die smaak, dan zit ik gewoon bij mijn oma thuis. Ja. Want die had zo'n boom staan en... Ja. Die groeien overal over. Ja, maar dat is lekker. Dat is zulk lekker spul. Ja. Heel, heel dominant ook. Oké, genoeg over mijzelf. We gaan naar het eten. Francine, wat heb jij gemaakt voor Jack? Nou ja, de vraag was iets wat wel eens met liefde en geduld... door een vrijwilliger bijvoorbeeld in zo'n theater waar je dan speelt... gemaakt kan zijn. Dus dat mag niet te duur zijn. Dat moet niet te ingewikkeld. Dat moet gewoon voor een grote groep te maken zijn. En ik dacht, ik herinner me een inzet... van een aantal jaren geleden. Toen hadden we een wedstrijd, dat heette Nachteten. En dan stuurden mensen receptuur in waar je 's nachts zin in zou hebben. En toen zond een cateraarster in die voor film en televisie inzond. Madelon Walters. Ja. En nou ja, zij vertelde daar ook over van... ja, dit zijn allemaal gerechten. Die zijn goed op smaak. Die maken meteen indruk. Die zijn niet te duur. Die kun je in grote hoeveelheden maken. Dus ik dacht, ik ga voor dat gerecht. Namelijk een quesadilla. En dan met een mozzarella zit erop. Er zit wat jalapeño. Dat maakt hem zo pittig. Er zit een salsa bij met mais en tomaat. Eet nou maar, Jack. Jammer, ik vind het ook heel leuk om te horen. Oh, ik vind het is een voorpret. Dit is een voorspel. Jij mag zo. Jij mag geweldig. Zo. Dus dat is... je maakt zelf even de Cajun-kruiden. Vind ik ook altijd leuk. Weet je? Dan mis je al dat zout wat in die kant-en-klare mixen zit. Heeft ze even een recept voor gegeven... wat je daar dan in doet voor die Cajun-kruiden. Knoflookpoeder, cayennepeper, uienpoeder, paprikapoeder... oregano en chilivlokken. Oh, pitjes zitten er ook. Zonnebloempitten. En dan pijnboompitjes zitten er. Jalapeño, die mozzarella, knoflook, beetje rode ui. Ik hoor Dit is een opdonder, hè? Is een opdonder. Heerlijk, maar dit is als je dit 's nachts krijgt, dan ben je dan weet je ook niet meer wat gesprek over ging. Ik ben bang dat de rest van dit uur zo gaat zijn. Geweldig. Ja, wat je doet is die... Wat wou je zeggen? Nou ja, er zit smaak aan. Ja. Bam. Lekker pittig. Ja. Kan je ook een drankje bij drinken? Je smeert dan die tortilla. Die doe je even in een droge koekenpan. Die smeer je met die, met dat mengsel... wat je eerst even in de pan hebt gehad. Natuurlijk een beetje zure room, bosuitje en een beetje komijn. Limoentje erbij. Ja, het is eigenlijk vrij easy. En het kost niet veel. Ik vind het ontzettend lekker. En ik vind het leuke is ook, dit soort spullen heb je eigenlijk bijna altijd wel in huis. Ja, je hebt altijd wel een tomaat liggen, een blikje mais en zo van die dingen. Je kan altijd een beetje variëren. Als je dit niet hebt, doe je een beetje dit erop. Ja. Geweldig. Nou, dat voel je ook met zo'n gerecht. Er moeten een paar van die smaakmakers in zitten. Ja. Maar daaromheen kun je een beetje glansen. Variëren. Dat is gewoon fijn. Ja. En het snijwerk is natuurlijk van professionele aard. Ik vind het heel lief dat je het zegt. Jawel, want... Toen wij hier ooit begonnen, wanneer was dat? Meer dan 10 jaar geleden? 12 jaar geleden. 12 jaar geleden. Toen deden we alles nog in grote brokken. Ik weet niet of jij nog, ik zelf ook hoor. Maar ik bedoel, maar kijk nou, wat een professionaliteit. De finesse. Ja. De finesse. Nee, we zijn gegroeid. Nou, maar het is wel belangrijk hoe je iets in je mond stopt en hoe dat mondgevoel zich mengt. Ja. Dat vind ik ook hoor. Want en die verse kruiden erin. Echt royaal verse kruiden. Niet zo lullig. Nee. En ook zo'n jalapeños, dat moet ook niet te klein, niet te groot. Ja. Maar als dat gewoon lekker klein is. Je moet het is. Wel even, tak, zo'n klapje krijgen. Ja. Zo. Nou. Ja. We krijgen geen klapjes. Janneke, hoe zit het met jouw klapjes? Ja, ik, als Francine klapjes geeft, dan ben ik erbij. Oké, dit gaat even over jullie nazins, begrijp ik. Maar lekker? Ja, heerlijk. Jij bent er bijna klaar ermee, hè? Fris en pittig. Ja, wat wil je nog meer? Ja. Heel lekker. Top gerechtje voor in de nacht. Ja, dat brengt mij dan, dan moeten we toch de afdeling gelul gaat zich nu weer voortzetten. Want dat hoort bij dit programma. We hebben het over eten en drinken. Jij hebt een voorstelling gemaakt samen met Oscar van Woensel. En die heette Slaaf. Een solo voorstelling. Was dat, dat was ook al in je jaren dat je bij het Rooweg was, toch? Ja. Rood Theaterweg was. Nee. Was je er toen nog? Dat was bij het Rood Theater. Oh, was dat bij het Rood Theater? Ja. Ik werkte met Alize Zandwijk. Oh ja, de regisseur. Ja. Ik heb wat problemen gehad in mijn leven. Met drank, drugs, eten. Eten. Ik ben gewoon mateloos. Dus zoals we nu kletsen over eten. Eten kan je niet stoppen. Daar moet je ook niet mee stoppen. Je moet alleen goed leren eten. Dat is moeilijk genoeg. En ook qua verhoudingen. Maar met roken kan je stoppen. Met drugs kan je stoppen. Met drinken kan je stoppen. Ik heb daar een probleem mee gehad. Heb ik op kunnen lossen. Of heb ik mee om kunnen leren gaan. Ja. Dat wil zeggen, ik ben gestopt. Daar heb ik een voorstelling over gemaakt. Bij het Rood Theater. Slaaf. Dankzij Slaaf. Lijkt wel een beetje op Caveman. Ook een monoloog van iemand die... Nee. Maar doorgaat. God zit in Haagen-Dazs, God zit in M&M's, God zit in taco's, God zit in wijn. God, en je laat het bijvoorbeeld het ene staan en dan vul je het weer in met het andere. Dus je dan zou je een keer nooit meer drinken of dan pak je gewoon, dan ga je wel heel mateloos eten. Er is altijd... Nou, waar je achterkomt, en iedereen heeft een andere reden, denk ik. Maar waar ik achter kom, het is een bepaalde onrust in jezelf. En je probeert te vluchten. Of dat je dat nou in een telefoon doet. Of in heel hard werken. Of in veel televisie kijken. Weet ik veel. Seks. Er zijn al gokken. Je kan overal je in verdwijnen. En als je daarmee wilt stoppen, wat kan... En daarom heb ik die voorstelling gaan spelen. Iedereen moet zelf stoppen. Ik kan niet zeggen van zo moet het of weet ik van dat moet je allemaal zelf doen. Maar ik kan wel laten zien dat het kan. En dat het te maken heeft met dat je die onrust van tevoren moet aanvoelen. Je voelt van hé, er gaat wat komen en dan ga ik met mijn hond wandelen of ik ga lekker koken. Ja. Snap je? Dat ontspant me. Het gebeurt er als ik ga koken, dan maak ik mijn hoofd leeg. Als ik ga wandelen 2 uur met de hond na een uur, dan word ik... En dan zie ik een boom. En dan is die prikkel weg, die onrust. Die onrust die gaat naar achteren. En ik ben nog wel eens... ik ben niet echt depressief, maar hoe zeg je dat? Beetje dat je in je bed wil blijven liggen. En dat gebeurt ook wel eens zo. Dat je denkt, lethargisch. Nou, ja mistroostig. Nee. Ja. Dat is een woord voor neerslachtig. Ik weet het niet. Het interesseert me ook niet wat dat precies is. Maar als je het maar voelt aankomen, je kan ermee omgaan. Dan heb je al die uitvluchten niet nodig. Want je bent natuurlijk hartstikke ongezond. Ja, een regel in dat stuk is eten is weten, eten is vergeten. En je hebt het net ook, had je het ook over verdwijnen. Ja. Ja, nou, dat is ook iemand die de hele tijd in zijn telefoon zit. Die verdwijnt uit de realiteit. En die gaat in die telefoon maar zitten. Die kan overal in verdwijnen. En als je de hele dag knetterstoont op de bank wil zitten, kan dat ook. Maar dan ben je ook niet in de wereld. Dan verdwijn je als het ware. En, of als je een boek leest, heb je het ook. Alleen sommige dingen is goed verdwijnen. Ja. En andere dingen is ongezond verdwijnen. En als je dat ongezonde eruit wil hebben, dan moet je daar grip op. Is op het kunnen, leven dan ook leuker? Ach, geworden? Nou, was ik denk hartstikke dood geweest. Ja, dus dan hadden we hier niet gezeten. Dat meen ik echt. Ja. Maar het leven is veel leuker. Veel leuker. Er is geen reet aan. Dat hele kookgedoe. En er is echt geen reet aan. Dat is 20 minuten leuk. En dan weer alleen maar meer. En, was je ook een nare gebruiker? Sommige mensen worden heel agressief. Nee, dat niet. Vervelend. Maar ik was privé. Dus ik deed helemaal niet in groepen en zo. En, als kluizenaar deed je dat? Ja. Het dwangmatige, bedoel, je krijgt een kick van op toneel staan. Ja. En dat is 10 minuten nadat je van het toneel afkomt, is dat afgelopen. En dat voel je eigenlijk wel leeg en heel bevrijd. Maar na een half uur wil ik weer wat. Dat is net als met eten. Ja. Heerlijk eten, maar over een half uur... Ik zit nu al naar de keuken te kijken. Ja, nee, maar maak je geen zorgen. We gaan even naar het wereldnieuws. En dan krijgen we volgens mij gewoon weer wat te eten. Ja. Ismael de Bruin met het NOS-nieuws komt nu. NPO Radio 1. Een uitbraak van het RS-virus is nu officieel een epidemie, meldt het RIVM. Kinderafdelingen in ziekenhuizen in Den Haag en Rotterdam liggen inmiddels zo vol dat kinderen moeten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Volgens het RIVM is de situatie vergelijkbaar met die van voor corona. Het wiet-experiment wordt opnieuw uitgesteld. Het zou komend jaar zijn, maar het wordt waarschijnlijk pas in 2024. Het is voor telers die meedoen onder meer moeilijk om vergunningen te krijgen. Bij de proef moet in 11 gemeenten legaal gekweekte wiet worden verkocht. Bij een steekpartij in Amersfoort is een jongen van 17 gewond geraakt aan zijn arm. Dat gebeurde vanmiddag na een ruzie op het schoolplein. De verdachte van 19 kon even later worden aangehouden. De jongen van 17 maakt het naar omstandigheden goed. En de Rijksvoorlichtingsdienst heeft foto's vrijgegeven van prinses Amalia bij de landmacht, de luchtmacht en de marine. Ze kreeg de kennismaking aangeboden voor haar 18e verjaardag. Op de foto's uit het voorjaar en de zomer is te zien dat Amalia in een tank rijdt, in een onderzeeër meevaart en in een straaljager vliegt. ANWB Verkeersinformatie. Een file nog op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Een kleine 10 minuten oponthoud. Mandjaren met Petra Possel. Ja, en Petra Possel heeft een hele kleine, bescheiden rol vandaag in het programma Mandjaren, lieve luisteraars. Want Jack Woutersen, die wordt de hele tijd heen en weer getrokken. Hij wil dat gesprek wel, maar dat heeft hij al heel vaak gehad. Hij wil gewoon heel graag eten. En over eten praten natuurlijk. En nou, dat komt goed uit, want je krijgt ontzettend veel eten in deze uitzending. Janneke, die heeft dit gemaakt. Die komt nu even met haar hele... Ja, met haar hele oh, je hebt ook echt aantekeningen gemaakt. Janneke, die heeft iets voor je gemaakt. Ja, we menen dit te herkennen. Maar Janneke, vertel eerst even wat jij voor Jack hebt gemaakt. Want wat was je opdracht? Laten we de opdracht was... Het moet al in huis zijn. Je mag er niet voor naar de winkel. Ja. En dat je daar dan iets lekkers mee maakt. En Jack had het voor de uitzending over Spanje. En toen dat dus in mijn hoofd zat, kon ik daar niet meer uit wegkomen. Dat heb je soms. En toen ging ik dus kijken wat lichter. En er lag een courgette. Ja. En eieren heb ik altijd in huis. Dus toen dacht ik, kun je een Spaanse tortilla maken van courgette? En dat kan dus. Mensen, ja. Stoi, ik moet even de nieuwe... Ja, ik deed het een heel eentje. Breaking. Ja, ANP. Ja, dat kan. Je kan een tortilla maken met courgette. Komt geen aardappel aan te pas. Want ja, een tortilla, dat is zo'n omelet met van die zacht gegaarde aardappels. Super lekker. Iedereen kent het uit alle tapas restaurantjes. Maar dat is natuurlijk weer... Weet je, dat is de verkokering van zo'n gerecht. Want in Spanje kan je gewoon alles in een omelet doen. Ja. En dus ook die courgette die daar nog ligt in die la. Omdat niemand hem wilde hebben. En wat er nou in die la daaronder heb ik de vries. Het vriesgedeelte. En daar lagen nog een paar hele goede garnalen. Echte wilde garnalen die een leven hebben gehad. Een garnaalwaardig leven. Ja. Knuffelgarnalen. Ja. Decadente garnalen. Dat zijn die decadente garnalen. Want dus ik dacht, kun je ook garnalen bij je courgette in de tortilla doen? Heb ik aan Google gevraagd en die hield toen op. Oh, echt? Die vond dat. Dat is dus ook een einde aan al deze gekkigheid. Dus maar ik dacht, ja, tuurlijk kan dat. En dan heb je, want courgette omelet. Nou, ik ging niet meteen aan. Ik dacht, het is een beetje flauw met flauw. Ik wil er wel iets pittigs in hebben. Dus dat zijn dan die garnalen. Maar goed, waarom Google geen omelet met courgette en garnalen heeft, dat is misschien wel heel verklaarbaar. Dat moeten we natuurlijk proeven, of het een goede combi is. Nee, dat is de verkokering van Google. Maar wij, ja. Jij bent een vrije geest. Ja, ontzettend vrij. En dat merk je op zo'n moment. Ik heb Google uitgespeeld nu gewoon, ja, met dit gerecht. Ja, precies. Ja. Nee, dus Ik heb al een hapje gehad, hoor. Heerlijk. Ja, ja, precies. Het past heel goed bij elkaar. Ja, fantastisch. Het stuurt het ook weer een kant op. Ja. Dus echt, ja, echt heerlijk. Weet je wat hier ook gebeurt? Dit is dus eigenlijk een Spaanse invulling. Mm-hmm. Herkenbaar als tortilla. Maar je kan het ook frittata noemen. Ja. Italiaans. Ja. Met ei, met daarin een groente en een garnaal. Ja, precies. Dat is het ook, inderdaad. En dan heb je dat huwelijk heb je gemaakt. Ja, en zo blijkt dus dat als je wel moet van jezelf met dingen die al in huis zijn, ja, dan heb je dus die. Want het waren namelijk maar een paar van die goede garnalen. Dus je zou daar niet meer een hele hoofdmaaltijd mee kunnen maken. Maar dat vind ik het mooie van dit. Dit is een portie, zo'n echt tussengerechtje. Ja. Dus waar ik het net over had, van je wil een paar gerechten eten, dan is dit. Oh jongens, ga alsjeblieft een hoofdgerecht bestellen voor die man nog. Nee, juist niet. Hij zegt dat dit er tussen gaat. Hij gaat heel teleurgesteld. Dit vind ik echt te gek, omdat het er tussenin zit. Dit maakt je blij en je wil door naar het volgende, weet je wel. Mm-hmm. En je bent er nog niet. Terwijl als je hier zo'n heel bam, heel bord van krijgt, dan denk je op een gegeven moment, ja, het is lekker, maar. Terwijl nu, dit is prikkelend. Ja. Ja. Lekker. En wat zo mooi is, het is zo, die textuur is zo goed. Ja, ja, en dat is en natuurlijk altijd lastig. Nou, ja, weet ik niet. Want ik wil altijd heel erg hoog met mijn vuur. Ja. Nou, en dat mag dus niet bij een tortilla. Want dan is alles aan de buitenkant zwart en aan de binnenkant rauw. En, ik wil dus alles heel hoog bij mijn vuur. Ik wil hoog met mijn vuur. Ja. Kan dat op een t-shirt? Ik moest dus heel laag met mijn vuur. Ja. En echt geduld, want die garnaaltjes die had ik eerst even apart in de schil. Want die schil, weet je wel, daar zit alle smaak natuurlijk in. Dus die had ik even apart met de schil. En met knoflook en hete peper en citroensap. En daarna gepeld. Maar die gingen dus eigenlijk al gaar in die omelet. Ja. En dan wil je ook niet dat dat een soort droog. Nee, maar ze zijn helemaal niet droog. Geen rubberen garnaal. Dus, nou, dat is het niet. Nee, terwijl dus die tortilla, het is geduld. Wacht tot het bovenste laagje net aangestold is. Dan kan je met die truc, met je deksel op de pan, de draai, de glij terug in de pan. Ja. Ja, ik vond het heel eng, want ik heb hem ook niet geproefd. Ik heb het ook nog nooit eerder gemaakt. Hoezo, je hebt hem niet gedaan? Nee, ja, dat kon niet. Ik moest perfecte puntjes. Dat gaan we nu. Hij is koud, heerlijk. Nou. Ja, ik heb nu wel stiekem net daar eventjes geproefd. Ja. Maar, en toen dacht ik, oh gelukkig, want ik was ook bang, is hij te zout? Of zijn er dingen mis mee? Janneke, hij is perfect. Ja. Nou, daar ben ik blij mee. Ik vind hem ook echt lekker. Ja. Leuk, ik vind het heerlijk. Leuk voor de feestdagen ook. Ik wil want dit was even, hè, dit was de opdracht die je van Jack kreeg. Mm-hmm. Jack, jij bent heel erg van de school van. We hadden hier 2 weken geleden Gilles van der Loo. Die had een kookboek geschreven, officieel zonder receptuur. Zo van, kook nou eens gewoon met wat je in huis hebt. Dat is jouw stijl. Maar dit is mijn stijl. Dit kan met inderdaad met 3 eieren, een halve aubergine en ook een plakje ham of een iets wat je nog hebt liggen. Ja. Kun je dit ermee maken? En je moet zelf een beetje, want je kan ook denken van, hey, aubergine, ei, oh, ik wil iets met walnoten of iets knapperigs. Snap je? Gewoon 3 dingetjes. En je hebt er niet veel van nodig. Daar gaat het mij eigenlijk om. Want normaal wil je altijd 6 eieren, 300 gram bloem. En dit. God op, wat heb je liggen? En laat ook eens wat over. Dus normaal, als je een courgette aan het doen bent en je hebt eigenlijk al genoeg, dan heb je de neiging om er helemaal in te doen. Dat je denkt, nee, ik heb nog een derde over. Leg ik in de ijskast en dan doe je morgen. Gooi door de soep, gooi door de. Bewaar het, dan heb je weer iets anders. Dat kan je eigenlijk, met een half uitje, een courgette en dan een worteltje erbij. En dan zit je alweer in een ander gerecht. Ja, maar dit is toch ook een kwestie van zelfvertrouwen? Dat je er gewoon. Want heel veel mensen, ook onze luisteraars, ook wij zelf, zoals we hier zitten, wij hebben We hebben een schat aan kookboeken. We krijgen elke week nieuwe kookboeken. En zo. En daar zit je dan in te gluren. Heel vaak nok ik halverwege al af. Want dan denk ik, ja, het is gewoon veel te ingewikkeld. Ja. He, maar je moet vertrouwen op je eigen smaak en op je eigen kennis en kunde ook. Hè? Nou, maar die kookboeken zijn ook vaak van, dan lees je het en dan denk je van, oh, leuk. En ik vergeet de helft. Mm-hmm. Ja. Maar de andere helft neem je toch mee naar iets van dat je denkt, oh, dan doe ik dat wel. Want dat ga ik niet halen. Of dat heb ik nog nooit van gehoord. Gaat al weg. Maar hoe heb jij dat dan geleerd? Nou, A, wel door met iemand die mij introduceerde bij het goede eten. Ik heb heel lang ook die decadente tenten gegeten. Dan leer, jij zegt iemand, dat klinkt meteen al gewoon als een soort geheime souffleur of zo. Een vriendje van me, Peter Paul. Oké. Nou, dat was gewoon heel leuk om mee te eten. Heb ik echt over de hele wereld. Die heeft me echt leren proeven. Ja, goed leren proeven, goed eten. En, maar je kan het over patat hebben. En we hadden het net over patat voor de uitzending. Maar er is één zaak in Nederland waar ze zegt, die patat, daar ga ik mijn patat halen. Ja. Ja, dat vind ik kicken. En hoe wordt die dan gemaakt? Waarom is die patat zo goed? Omdat die goed is voorgebakken, het is goede patat en hij is goed afgebakken. En snap je, dus dat heeft een aantal redenen. En die, als je die snapt, dan kun je zelf dat een beetje nadoen. En dat mislukt wel eens. Maar dat gaat ook wel eens goed. Maar jij probeert gewoon. Je probeert, je experimenteert. Ja, ja, en dat gaat wel eens fout. Maar het gaat meer goed dan je denkt. En dat is ook met als je moeilijke recepten maakt of je gaat dingen kopen. Als je goede producten hebt en je probeert het, dan blijft er altijd zoveel van over dat toch goed is. Ja. En dat kun je vervolgens wel nog verbeteren, omdat het ook techniek is en zo. Maar proeven. Gewoon proeven. Je moet leren proeven. Je moet niet denken van, dit is lekker. Maar je moet proeven, is dit lekker. Je moet je ogen dicht doen. Zeg tegen mijn kleindochter vaak, doe je ogen dicht? En dan zie je de proeven en dan zie je in één keer dat die smaakpapillen. Hoe oud is zij nu? Die is nu 9. Maar doe ik al heel lang, hoor. Met gaat ze met opa eten? Ja, en die eet alles. En die weet ook wat ze lekker vindt. Ja. Een van de dingen die daarin een belangrijke rol speelt, denk ik, is het feit dat je een groot deel van het jaar in Spanje zit. Ja. Ja. En je hebt daar een huis, samen met je vrouw een huis op. Huisje. Huisje op, nou, maar best wel een aantrekkelijk huisje. Want ik heb de beelden gezien. Op een heuvel. Op een heuvel, op een olijfboom. De plekje is gewoon heel mooi. Maar het is, maar het is niet luxe, nee. Super luxe. Of, als je een huisje in Spanje hebt, moet je vooral buiten hebben. Want binnen staat een bed, maar buiten is, je leeft buiten. Is de zon en is die hangmat. Hoeveel hangmatten kan ik hier op dit terrein kwijt? Dat is belangrijk. En want dat zei jij in het begin van de uitzending ook al, die Spaanse manier van leven, maar ook dus van eten en van koken. Ja. Dat is iets waar jij helemaal weg van bent. Ja. Kan je uitleggen wat dat precies is? Want dat hebben we hier niet, zou je kunnen zeggen. Nou, als je naar de winkel gaat, dan zie je drie mannetjes bij de fontein staan. En dan kom je anderhalf uur later terug en dan staan die mannetjes, die staan daar nog bij die fontein. En dat je denkt, god, dat wil ik ook. Gewoon een beetje met elkaar lullen. En of dat het over wielrennen gaat, of dat maakt niet uit. Gewoon de tijd nemen voor een gesprekje. Ja. En die tijd, dat is wat we het net over hadden. In de jaren 70 hadden we veel meer tijd. Het is eigenlijk een hang naar vroeger. Voordat je het deed, ben je zeg maar een nostalgische zakkenwasser. Ja, maar ja, dat kan mij het schelen. Oh, dat kan je ook helemaal niet schelen. Nee. Als ik de hond uit ga laten, dan kom ik zo'n boertje tegen, dan praten we over een boom. En dan krijg ik een paar druiven mee en een sinaasappel. En hoe kan je kleindochter al fietsen? Want die was op de fiets. Gaat er, dan hebben we zo'n gesprekje gedaan. Maar er zit altijd iets met eten bij. En als je daar gaat eten in Spanje, ja, ik vind niks zo leuk als op een lange tafel, s'avonds om 8 uur, 8:30 beginnen en dan ga je even een stoppertje doen en dan komt het tweede gerecht en dan praat je daarover en dan zet je een muziekje op en dan denk je, ik heb wat gemaakt, iets met meloen en dan komen de meloenen en dan en dan nog een stukje kaas en dan is het 12:30. Dat je denkt, jee, wat een avond. En het is eigenlijk leven met elkaar terwijl je eet. Ja. de tijd ervoor nemen. Ja, dat vind ik heerlijk. Dus, ja, in Spanje hoort er ook nog bij een lunch. Best wel lang duurt met een aanpalende siesta. Eigenlijk is een lunch het belangrijkste. Siesta natuurlijk. Ja. Dat je even in die hangmat gaat liggen en gewoon even die ogen dicht doet. Bijkomen. Ben je daar ook allemaal compatible voor? Ja. Volgens mij is het een sleutelmoment of zo. Eigenlijk moet je in zo'n hangmat gaan liggen en dan moet je niet in slaap vallen, maar dan moet alles een beetje zwart worden en dan hoor je zo je hond ligt onder de dingen. En dat roezen zo. Dat is mooi. En dan is het een sleutelmoment of een lepelmoment. Als je een lepel in je hand hebt en die lepel valt, dan moet je door. Maar dat zwarte moment van je slaapt net niet. En dat kun je heel lang uitstellen. En dat je denkt, dan ga je weer door. En dat je, na 10 minuten of was het, nou 1,5 uur. Geen flauw idee. Dan ben je de hele tijd. Ja, dat vind ik heerlijk. Maar dat vloekt heel erg met dat Hollandse leven wat je hebt. Want volgens mij, ik zit dan in je agenda te kijken, want die kreeg ik gewoon toegestuurd. En dan heb je gewoon een heel druk bestaan met opnames. Je zit in films, je zit in series, je zit in toneelstukken. Je staat met Keefman. Nou, je kan zo gek niet verzinnen. Maar dan gaan mijn vrouw, ik heb ook heel, klinkt helemaal decadent nou, maar ik heb een heel klein zwembadje. Je moet wel, in Spanje. Ja. Een heel klein, en dan loop ik dan zo die tekst van Keefman te doen. En dan ligt mijn vrouw op zo'n stoel en die zegt, nee, fout. En dan, oh, echt waar? Echt waar. En dan doen we dat iedere dag 1,5 uur, 2 uur. En dan gaan we lunchen. Dat is het zo. Maar dan doe ik dat echt heel lang. Hè. Echt 2 maanden of zo. En dan ben ik alleen met die tekst. Je moet hem wel goed kennen. En dan als je terug bent, ben je dan niet... En dan ben ik terug. Baal je dan niet enorm van Nederland? Nee, want dan doe ik mijn werk en daar hou ik ook zoveel van. Ik bedoel, ik speel Keefman nog van maart tot en met april. Mensen komen kijken. Ik verdwijn echt meer dan ooit in een rol. En ik hou daar zo van om dat te doen, dat ik op zulke momenten ook helemaal weg ben en ervoor ga. En dan komt al die kennis die je daarop hebt gebouwd, al dat gewerk in Spanje, want het werkt daar dan wel, dat komt er dan uit. Dat beheers je en dan voel je je weer vrij. Dan lijkt het alsof je mensen zegt, is die tekst helemaal... die is iedere dag precies hetzelfde. Ik speel hem wel iets anders of hoe het er net uitkomt. Maar... Ja, dan voel ik me helemaal vrij. Ik hoor de hele tijd wel... ik moet de hele tijd denken... die man die is dus begonnen met een heel klein circusje. Ja, met een hondje. Met een hondje en een circusje. Ja. En dan denk ik, de grote verdwijntruc. Ja. Ja, omdat je de hele tijd het woord verdwijnen heel vaak hebt gebruikt. Ja. Dat je heel... Binnenkort ga ik ook echt verdwijnen. Het moment van verdwijnen. Ja. Dat de lepel valt, zeg maar. Ja. Maar hoezo ga je binnenkort echt verdwijnen? Nou, ik weet niet hoe lang ik het nog ga doen. Dan weet ik echt niet. Ik vind spelen hartstikke leuk. Hoe oud ben je nu eigenlijk? Ik ben 65. Tegenwoordig ben ik met 67 met pensioen. Ja. En ik ga Keefman nog spelen maart, april. Dan ga ik, daarna ga ik naar Spanje. En dan ga ik in november ga ik nog met twee accordeondames van die... Van die levens... Spelen Bach en zo, Toewak. Oh, okay. Echt geweldige meiden zijn dat. En dan speel ik ook een monoloog met... En hun spelen echt prachtige muziek daarop. En dat doe ik nog een maand. En wat ik verder nog ga doen, dat weet ik niet. Want je zit nu een beetje te flirten met het idee dat je misschien wel heel erg... Ik heb zo hard gewerkt en zo... Ik vind werk ook geweldig. Maar die 1,5 uur op toneel vind ik geweldig. Gedoe met die file heb ik gehad. En ik heb heel veel dingen al gedaan. Ja. En er zijn een aantal dingen die ik niet gedaan heb. En als ik in Spanje... Ik heb nooit een bloempje... Dat zie ik nu pas voor het eerst. Ik heb altijd wel bloemen en op een bankje gezeten of weet ik veel. Maar nu proef ik dat bloempje. Snap je? Ik zie en ik ruik beter en ik vind het zo mooi en zo leuk. En dan denk ik van ja, ik wil ook dat soort dingen meemaken. Ik heb nog 15 jaar, weet ik veel. 65 plus 15, 80. Als je zo vrolijk bent, dan denk ik wel dat je 150 wordt. Maar, ja, maar je wil ook... Nu kan het nog, snap je? Ik ben nu nog... Ik heb 2 nieuwe heupen. En je hebt alles nieuw bij je. Ja, dus het gaat nog, snap je? Ik loop en ik vind het leuk en ik wandel en ik geniet ervan. Ik geniet van het eten, maar dat wil ik dan ook wel doen. Ja. En dan ga ik niet iets doen wat ik al heel lang gedaan heb. Nee, dus dat zijn nieuwe dingen. Zoals in de file staan en... Ja. Ja. Misschien moet je gaan schrijven. Dat kan je ook heel goed doen op een berg. Ik ben met één ding nog. Een verhaal van een oude clown. Ach, toe. Echt? Die in Spanje woont. Ja? Een oude clown. Een hele mooie smartlap. Op een heuvel. Misschien. We gaan naar Spanje, want ik heb een gerecht gemaakt. Ja, het is natuurlijk nu wel afgekoeld, omdat het... al eerder gemaakt. Nou, het is nog een beetje lauw, hè? Nou, hij moet lauw gegeten worden. Hij moet lauw gegeten worden. Ja. Janneke, ik hoop dat jij het ook aan kunt. Want het is wel een beetje een... Het is het enige gerecht wat ik gevraagd heb. Kun je dit maken? Nou, ik moet zeggen, ik heb het al gemaakt. Maar ik vond het helemaal niet makkelijk. Terwijl ik dacht, dat doe ik wel even. Want ik ben helemaal met rijst de pap groot geworden. En dit is arroz con leche. De Spaanse variant. De juiste cuisson van de rijst. Mm. Hij heeft een beetje een bite en ik denk dat hij iets papperiger moet. Hij moet iets papperiger, maar qua smaak... Perfect, hè? Is hij heerlijk. Ja. Ja, dit is wel wat ik bedoel. Oh. Ik kwam een beetje in de problemen met de rijst. Dat de melk... Kijk, je doet, het is dus rijstepap eigenlijk. Maar dan wel de Spaanse variant is wat rijker dan de Hollandse. Want de Hollandse is gewoon met suiker en met... Vanierstokje, kaneel. En hier zit een vanierstokje in, maar ook even wat zest van citroen. En het is gewoon net wat rijker. Heel lekker. Tenminste, mijn moeder deed nooit met een echt vanierstokje. Kan me niet herinneren. Nee. Het was gewoon melk met rijst. Dat kan hoor. En boter zit er natuurlijk. Suiker. Suiker, boter. Maar toen was het eigenlijk klaar, als het ware. Het was een papconstructie geworden, maar toen was hij eigenlijk nog een beetje ietsje te gaar. En dat is dus heel moeilijk. Ja. En dat niet aanbrandt, bedoel ik. En zit er ook nog ei doorheen? Ja, 3 eidooiers. Mm. Maar dit is nou een voorbeeld van iets wat qua ingrediënten helemaal niet... het is geen caviar of weet ik veel. Maar als je iets simpels maakt en het heeft vrijst techniek om te maken, zeker. Want het is niet makkelijk. Maar het is zo simpel, maar zo smaakvol. Dit is toch... Dit zijn toch toetjes? Ja. En voor mij is het vooral zo lekker omdat hij toch fris blijft. Ja. Want het kan ook heel weeg zijn. Door die citroen is dat, denk ik. Maar ook niet, als je die supermarkt meuk... dan neem je 3 happen en dan zit je vol en heb je het weggehaald. Terwijl dit is... Ja, er zit een mooi diep smaakje aan. Ja. En er zit ook kaneel in, toch? Er zit kaneel in, heb ik middels een stokje gedaan. Heel lekker, hoor. We hebben het recept en dat komt op de site, denk ik. Mm-hmm. Maar wat cruciaal is dat je die eidooiers, dus niet de witte... die moet je niet toevoegen als die nog op het vuur staat. Want dan krijg je in één keer een omelet dwars door je rijstpap heen. Roerei. Is dit gebeurd bij de oefen? Nee, er is ook geen oefensessie gedaan. En had je ook van die echte dessertrijst genomen? Van een beetje risotto-achtige rijst? Nee, ik heb gewoon de goedkoopste witte rijst genomen... als het maar geen snelkookrijst is. Oh, maar dan zit hem daar misschien die crux van dat smeuïge. Van die garing. Want je hebt ook echte dessertrijst. En dat is een beetje zo'n risotto-achtig korreltje. Die bomba-achtige ding of zo. Ik vind het lekker hoor, niet te zacht. Heel smaak is heerlijk. Ja. In Portugal kun je dit overal krijgen als toetje. In Spanje ook, denk ik. Ja. Nou, heel maar lekker. Dit is gewoon arme luis. Ja. Maar het is zo lekker. Ja. Zo, ik neem als het op het menu komt, staat heel vaak op die menu del dia's. Neem je altijd dit? Ja, ik vind het zo lekker, man. Dit doet me nou aan mijn opa denken. Uitgekozen. Ja, echt lekker. En dat mooi zo'n heel klein portietje weer. Nou. Want dat is precies goed. Ja. Ja. Nou ja, ik ben daar dan blij mee. Ja, hij had iets langer gemoeten. Hij kan inderdaad ook koud. Zeker kan hij koud. Niet te koud, denk ik. Want dan is hij zijn smaak kwijt. Ik vind hem heerlijk. Ja. Ik nou, niks meer over zeggen. Nou, gewoon goed. Volgende week weer. Ja. Jack, jij bent echt de ideale tafelgast. Ja. Zo simpel is het. Jij hebt net... wat is het volgende nieuwe recept dat je wilt proberen? Vraagt luisteraar Robin. Jack, heb je daar een antwoord op? Nee, ik weet wel dat ik de laatste tijd... En dat komt door die dingen... ik hou heel erg van gestoofde rundvlees. En dan moet je met vlees moet je al uitkijken. Ja, ik eet toch zeker 3 keer per week vegetarisch. Mm-hmm. En je moet een beetje uitkijken met dat lange stoven natuurlijk. Met die gasgedoe. Dus dat heb ik al heel lang niet gemaakt. Zo'n stoofpotje. Misschien kan je dat trouwens doen met een hooikist. Ja, zulke soort. Dat is ook uit de jaren 70, ja. Of 60, 70, ja. Toch? Ja. Dat je gewoon iets heel hoog op het vuur doet, deksel erop en dan in die kist. En dan heet laten blijven. Ja, dat het gewenste energievriendelijke. Ja, maar daar heb je wel meer technieken van. dat soort dingen. Maar dat zou ik in Spanje uit kunnen zijn. Net zoals dat, hoe heet dat? Fermenteren en zo, ja. Is helemaal in. Ja. En mijn vrouw die vindt dat leuk. Die maakt ook brood in Spanje bijvoorbeeld. Ja, dat is te gek. Als je zelf brood maakt, je kan een hele goede bakker. Die kan natuurlijk nog wel beter. Maar op je brood van de supermarkt, dat is niks. En dat, als je zelf brood maakt. Ja, dat is heerlijk. Dat is gewoon geweldig. Weet jij nog dat jij die rol in, nou, dat weet je vast, in Noordelingen speelde? De rol de slager, van de slager. Ja, ja, ja. En wat cruciaal was in die rol was, jouw handen waren nogal. Groot in beeld. Groot in beeld. Ik weet nog, want dat is een van de eerste films die ik maakte. En dat, ik vind mezelf gewoon. Je hebt gewone handen. Ja. Ik zie ze nu gewoon live voor. Ja, maar dan zijn ze in vorm. Maar ik zag ze toen op beeld. En toen dacht ik, jezus, wat een grote klauwen. Klauwen? Ja. Maar ik heb een neef. En die lijkt heel veel op mij. En als je die een hand geeft, dan krijg je echt zo vijf van die HEMA-worsten. dat was het. Is not my words. Ja. maar ik moet ook heel erg denken aan die scène. Waarin die slager met zijn hele lichaam, zeg maar, over zijn vrouw hangt. Dat jij zo goed gecast was als slager op dat moment. Ja. En dat is natuurlijk wel een rol die jou heel veel heeft gebracht, denk ik. En daardoor heb ik wel veel, ben ik een beetje in die filmwereld. Ben je een beetje uit het circus? Nou, dat eigenlijk wel. Want je kreeg in één keer kon je veel makkelijker geld verdienen dan dat hele zware werk wat ik al 10 jaar gedaan had. Tenten bouwen. En, ook het optreden is te gek hoor. Er is geen leuker theater dan een circus tent. Geloof ik. Maar het is ook heel zwaar en je krijgt de reuma van en natte wagens en dat soort. Dus de luxe van zo'n film dingen, dat was ook wel even leuk. Terwijl nu heb ik toch weer de behoefte aan een busje en weer alles voor jezelf. Toch speel je in Modern Love. Daar kunnen we heel kort nog iets over zeggen. Maar Modern Love is eigenlijk natuurlijk, dat speelt zich af in New York. Maar er komt een Nederlandse variant van. Daar speel jij een grote rol in, toch? Nou, dat zijn 6 afleveringen. 1 daarvan heb ik een behoorlijke rol. Het schijnt geweldig gelukt te zijn. Ik bedoel, ik kan alleen maar oordelen over de opnames. En dat ging over een vader met 3 zonen. En de moeder was dood. Nou, dat vind ik sowieso al. Dan heb je mij al helemaal. En dat was met hele leuke mensen. Norbert en Hal. Ik ga geen namen noemen. Maar de regisseur was heel erg leuk. En die tegenspeler. En dan heb ik zo'n leuke tijd. Maar dan ga ik ook zo voor zo'n script wat goed geschreven is. En dat blijkt heel goed gelukt te zijn. Ja. Maar ze zijn allemaal goed gelukt, die afleveringen. Daar kijk ik echt naar uit. Want dat is een superleuke leuke serie. Was in ieder geval de Amerikaanse. Over de grote Smurf wil ik het een andere keer met je hebben. En Rundfunk. Ik heb Rundfunk gedaan. Dat was zo leuk. Ook weer een nieuwe aflevering. Nieuwe ding. En ja, ik kom volgend jaar geloof ik. Maar daar heb ik echt van genoten om dat op te nemen. Jack, jij bent gewoon een fantastische tafelgast. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Heel graag. Ik vond het geweldig. En je werd voor je gekookt door Francine Knooyinga, Janneke Kuiper, Petra Possel. De Kookhaven is deze locatie. Technici Reine van der Putten en Willeke Groeneweg. Volgende week zijn we er weer. Dan met alle vaste rechterhanden en deskundigen van Mangiare rond 1 tafel over de hoogte- en dieptepunten. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buitenspelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het middagconcert op derde kerstdag. Anja Bielmaier leidt het residentieorkest in de 5e symfonie van Tchaikovsky en Sibelius Vioolconcert met solist Stefan Djakiv. Bestel op concertgebouw.nl. Ook de